ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث 90 وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف يبكينا سراقة بن مالك رضي الله عنه ونسيما Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alitufundisha chooni tukae yani juu ya mguu wa kushoto tutegemee mguu wa kushoto wa nansi bali yumna na tusimamishe mguu wa kulia wakati wa kukidhi haja lakini hadithi ni dhaifu hadithi hii si sahihi hadithi ni dhaifu kwa hiyo hakuna suna hii ya kwamba kutegemea mguu wa kushoto na kusimamisha wa kulia ni hadithi dhaifu. Qala al-ulama inna hadhihi al-kayfiyya tusahhilu khuruj al-kharij. Namna hii ya kikao husahilisha kutoka kile kitakachotoka. Lakini hadithi ni dhaifu, hadithi ni dhaifu. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات ثم صلى الله عليه وسلم على سيما أكيكو جوا مجوين نأكموت ذكرياك مرتات نأكموت ذكرياك مرتات رواه ابن ماجة بسند ضعيف ni hadithi dhaifu lakini hadithi yafahamisha kwamba alistinzahu min albaul walistibra'u minhu ni kukunguta dhakari mara tatu ili uhakikishe kwamba mkojo hautatoka baada ya kuvaa nguo hii ni kuhakikisha kwamba mkojo hautatoka tena ndio kuikunguta mara tatu dhakar ili uhakikishe kile hadithi ni dhaifu. Mara nyingi tumesoma hadithi nyingi huku dhaifu. Tukisema hadithi dhaifu ni kwamba mtu asitegemee. Tumesema huku kwamba matapishi ya changua udhu ni hadithi dhaifu. Hadithi nyingi tunasema hadithi hii ni dhaifu. Hadithi hii ni sahihi. Sawa. Kwa ukisikia hadithi dhaifu ni kwamba wewe usitegemee hadithi hiyo. Sawa. Hadithi dhaifu pia hainasibishi. Maulama wasema hainasibishi kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sa'ala ahla Quba faqalu inna nutbi'u al-hijarata al-ma rawahu al-Bazzar bi sanadin dha'if wa asluhu fi Abi Dawud wa Tirmidhi وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة يقول ابن عباس رضي الله عنهما وممتوم صلى الله عليه وآله وسلم علي ووليز وتوقبا با نمتام موجة كل مدينة كما سكسي كسيني كسيني ومدينة كنا متاونا يتوقبا نكنا مسجد maarufu unaitwa Masjid Quba. Kwa hiyo alipowauliza wakasema, inna nutbi'u al-hijarata al-ma, sisi tunafuatisha mawe maji, yani tukistanji kwa mawe alafu tunafuatishia maji, baada ya mawe maji. Rawahu al-Bazzar bi sanadin dha'if wa asluhu fi Abi Daud at-Tirmidhi wa sahahahu Ibn Khuzaimah min hadith Abi Hurairah biduni dhikri al-hijara. Yani hadithi hii anasema al-hadith sahih biduni dhikri al-hijara dha'ifun maha, ikiwa imetajwa na hii hijara ni dha'if, lakini ni sahih bila kutaja hijara. Ha? Bila kutaja hijara ni hadithi sahih, lakini ikiongezewa na hii hijara inaingia udhaifu. Walidha qala an-Nawawi fi sharh al-Muhadhab al-ma'ruf min turuq al-hadith annahum kanu yastanjuna bil-ma, inayojulikana katika njia za hadithi ni kwamba watu wa Quba walikuwa wakistanji kwa maji, hawakuwa wakistanji kwa mawe. Kwa hiyo imetajwa hijara, hii lafzi la hijara ndio dhaifu. يقول وقباء حي في المدينة معروف يسكنه بطن من الأنصار يقال لهم بنو عمرو بن عوف في هذا الحي المسجد الذي قال الله تعالى فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قباء نسمى نمتاء كل مدينة معروف وكا هذه مقبيلة أنصار ونعيت بنو عمرو بن عوف ndio wanaokaa mtaa huo, na kuna masjid ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameusemea, la masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi, pamoja na kwamba kuna ikhtilaf katika aya hii. Baadhi ya mufassirini wasema maksudio ya aya ni al-haram an-nabawi, si masjid Quba. Kwa hiyo asema katika faida za hadithi hii ni kwamba athna Allahu ta'ala ala ahli Quba ihda qabail al-Khazraj wa hum banu Amr ibn Auf. Allah amewasifu hawa watu wa Quba, moja ya makabila wa Khazraj, banu Amr ibn Auf, biqawlihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kwa hiyo baada ya kufuka aya hii ndio mtume akawauliza sababu ya kusifiwa, kwa nini Allah amewasifu, akasema fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Mtume alipouliza faqalu inna nutbi'u al-hijarata al-ma' 'inda al-istinja', sisi tunafuatisha mawe maji wakati wa istinja'. Lakini sahihi ni kwamba tunastanji kwa maji, sahihi ni kwamba walijibu kwamba sisi tunastanji kwa maji. قل في هذا دليل على أن إزالة النجاسة من السبيل بتخفيفها بالحجارة ثم إتباعها الماء هو أكمل التطهر. حديثي نفهميش كما كونوش نجس كتوى كتكنجية إنه تكيه نجس بتخفيفها بالحجارة يعني كوي خفيفيش إلي نجس كوانزا كماوي كيش كفواتي شمالي. Hii ndiyo akmalu tatahur, ukamilifu wa kujitaharisha. Haithu lam yabqa baada hadha atharu najasa, sababu haibaki athari ya najsi baada ya hapo, mawe alafu maji. Ahwalu listinjai thalatha, akmaluha isti'malu alhijara thumma itba'uha almaa hatta linqa. Ukamilifu wa kustanji wa kutaharisha najsi ni kutumia mawe kisha kufuatisha maji baada ya mawe mpaka kutakasa pale mahali. Yaliha liktisaru ala almai fakat, namna ya pili inayofuatia ni kufupisha kwa maji peke yake. Akhiruha rutbatan wa fadlan aliktisaru ala alhijara, kufupisha kwa mawe peke yake, hii ndiyo njia ya mwisho. Mfahamu? Babu al-ghusli wa hukmi al-junubi. Huu ni mlango wa kuoga na hukmu ya mwenye janaba. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-ma'u min al-ma' rawahu Muslim wasluhu fi al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema al-ma'u min al-ma' maji ni kutokana na maji. Maji ya kuoga ni kwa ajili ya maji yaliyotoka katika dhakar, yani mani. Al-ma'u min al-ma' yaqul fal-ma'u al-awwal ma'u al-ightisal wa thani al-mani an-nazil dafqan bi-ladha. Maji ya kwanza al-ma'u ni maji ya kuogea, na ile min al-ma' akusudia maji ya mani yanayotoka. Huyo mani yakitoka ni lazima kuoga, sawa yalitoka kwa jimaa au yalitoka kwa kuota au yalitoka kwa njia yoyote. Ha? Al-ma'u min al-ma', maji ya kuoga ni kwa sababu ya maji yaliyotoka ya mani. Wa hadithi yadullu ala anna wujuba al-ightisali min al-janaba la yakunu illa min inzali al-ma' alladhi huwa al-mani. Hadithi inafahamisha kwamba wajibu wa kuoga janaba hau isipokuwa kwa kutoka mani amba, maji ambayo ni mani. Wa annahu illa miyanzil fala ghusla alayhi min al-janaba. Mani asipotoka hakuna wajibu wa kuoga janaba. Ndivyo. Lakini ile nafsi ya ilaj, nafsi ya kuingiza dhakar katika farji, ni kwamba ni lazima kuoga hata kama hakuna inzali. Ha? Hata kama hakuna hayakutoka mani, nafsi ya kuingiza ile dhakar. Lakini hadithi hii inafahamisha kwamba maji yakitoka ya mani ni lazima kuoga, sawa yalitoka kwa kulala. Kuna baadhi ya watu wasema ukilala tu ukiota, ha? Ukiota tu si lazima kuoga. Hapana, hadithi inasema al-ma'u min al-ma, ni lazima kuoga. Ni makosa kusema kwamba ukiota tu si lazima kuoga, ni makosa makubwa sana. Mfano الحديث دل على هذا الحكم بمفهوم الحصر المستفاد من تعريف المسند إليه وهو الماء الأول كما ورد في صحيح مسلم محصورا بأداة الحصر إنما بقوله إنما الماء من الماء فهذا الحصر يفيد أنه لا غسل إلا من الإنزال إنما الماء من الماء أكون بيجين ماجي يقوغن كتكان نماجي yanayotoka yamani. Kwa hiyo iko hadithi nyingine inayosema nafsi ya kuingiza, kama inasema nafsi ya kuingiza dhakar katika farji ni lazima, kama itakavyokuja hadithi inayofuatia. Hadithi inayofuatia inaelezea hili. Hii hadithi hii kama ina maana ya kwamba hakuna kuoga isipokuwa maji yakitoka katika dhakar, ndio ni wajibu kuoga. Lakini hadithi inayofuatia inasema nafsi ya kuingiza pia, ha? Nafsi ya kuingiza dhakar katika farji hata kama hakutoka mani ni lazima kuoga. Ndivyo. Ndio akasema mafhumu alhadithi muaridun بمنطوق حديث أبي هريرة الذي بعده. مفهوم حديثه هي ينبغى يعني منطق حديث أبي هريرة ينفواتي بعدها وليس له محمل يوجه إليه وجه إليه ولهذا قال جمهور العلماء إنه منسوخ به. هي حديثه هي أبي سعيد مفوتنا هي يا أبو هريرة غام ambayo inasema nafsi ya kuingiza dhakar ni lazima kuoga hata kama hakuna kutoka mani. Alhikmatu fil ghusl min aljanaba wallahu aalam anna albadana ba'da aljimaa yusabu bil humul wal kasal wal du'uf wal ightisal yu'idu ilayhi nashatahu wa hayawiyatahu wa quwwatahu wallahu latifun bi ibadihi. Hikma ya kuoga janaba, kwa nini imewekwa lazima kuoga janaba? Asema wallahu aalam ni kwamba mwili baada ya jimaa upata na uvivu, upata uvivu, udhaifu. Sasa ile kuoga hurudisha ile nashati yake na nguvu zake. Ngam, baada ya kuoga hurudisha ile nashati na nguvu za ule mwili. Na ndio maana ni sunna baada ya jimaa, kama mtu atakufanya jimaa nyingine akaoge kwanza, halafu arudie jimaa au akatawadhe, ili kuupa nguvu mwili. Kwa hiyo hii ndio hikma ya kuoga. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء بعد الجماع فإنه أنشط للعود. نتمي أميليزي كتواذى بعد الجماع سما كنا كنا كنا تيا نشاط يكرودية تينا جماع لسنة. فتعميم الغسل بالماء أشد نشاطا وقوة إلي كوين زميلي ماجي إلي نزيدش نشاط لنقوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم وإن لم ينزل. هي حديث أبي هريرة أما إن ناسخ إلي ليوبيتا ثم صلى الله عليه وسلم أكيكامت بين شعبها الأربع بين يفندزاك إني. Mtu akikaa baina ya pande za mwanamke nne, pande nne, yakulu warraji anna almurada biha yada almar'a wa rijlaha wa huwa kinayatun aljima. Pande nne ni mikono ya mwanamke miwili na miguu yake. Sasa mwanamume akikaa baina ya mwanamke, hii ni kinaya ya jima, ni fumbo la jima, ni kwamba akifanya jima faqad wajaba alghusl, jo kuoga ni lazima hata kama hakutoa manii. Unafahamu? Kwa hiyo hadithi hii inaifuta ile, inainasikhi hii ya nyuma kwamba mpaka yatoke manii. Sasa kama hadithi nyingine inayosema idha iltaqa alkhitanani faqad wajaba alghusl. Zikikutana tu tupu mbili lazima kuoga. Hata kama hakuna inzala, hakuna kutoa manii. Mfahamu? Wa hiyo ash-shu'abul arba, ash-shu'abul arba huna yada al-mar'a wa rijlaha, ni mikono ya mwanamke na miguu yake. Wa julusu ar-rajuli bainaha athna' al-jima'i hiya alyaqu sifatan min sifati al-jima' ma jawazi ghayriha. Asema kukaa mwanamume baina ya mwanamke wakati wa jimaa, sifa hii ndio inofanana na sifa za jimaa, pamoja na kwamba nyingine zinajuzu njia nyingine, maadama al-ilaju fi makani al-harfi wa huwa al-qubul. Muda kwamba ile kutia ni katika pale mahali pa kubul, tupu ya mbele, lakini njia yote ya juzu, lakini hii ndio inofanana zaidi na jimaa. Inna nafsa al-ilaji mujibu lil-ghusl, nafsi ya kuingiza kunawajibisha kuoga. Wa illa miyahsul inzal, hata isipopatikana ile inzal. Al-muradu bil-jahdi huna thumma jahadaha, yakul al-muradu bil-jahdi huna al-kaddu bi-harakatihi, ni ile kujitahidi na haraka zake yule mume. Wala yakunu hadha illa ma'al ilaj, na haipatikani hii isipokuwa pamoja na kuingiza. Wayufasiruhu riwayatu Abi Daud wa alzaqa alkhitanu bilkhitan thumma jahadaha. Inna mantuqa alhadithi nasikhun limafhumi hadithi Abi Sa'id al-Sabiq. Mantuku ya hadithi hii ni kwamba inafuta mafuhumu ya hadithi ya Abi Saidi iliyopita. Wa dalilu an-naskhi ma rawahu al-Imam Ahmad wa Ubay ibn Ka'b qal kanu yaqulun innal ma'a min al-ma'i rukhsa, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rakhasa biha fi awwal al-Islam thumma amara bil-ightisali ba'du. Alikuwa akisema kwamba innal ma'a min al-ma', maji ya kuoga ni kwa sababu ya maji yanayotoka katika dhakar, manii. Hii ni ruhusa. Alikuwa Mtume sallam akiruhusu mwanzo wa Uislamu, kisha akaamrisha kuoga baada ya hapo, kisha akaamrisha kuoga baada ya hapo, yani nafsi ya kuingiza bila kutoka yale manii ni lazima kuoga. Kwa hiyo hii ndio dalili ya nasri, imenasikh hadithi ile al-ma'u min al-ma'. Tumefahamu? Qala Shafi'i al-janaba تطلق بالحقيقة على الجماع ولو لم يحصل إنزال جنابة ويتوكو حقيقة جوية جماع ولو لم يحصل إنزال حتى إسفقت كان أيو إنزال كتوى ماني. أما منطوق حديث أبي سعيد فليس منسوخا بحديث أبي هريرة فإن الإنزال يوجب الغسل. هين قول نجين يا إمام شافعي سما هي سي منسوخ wa hadithi ya Abi Huraira, kwani inzal yujibu al-ghusla, huwajibisha kuoga. Lakini adh-dhahir ni kwamba kuingiza nafsi ya kuingiza kama ilivyo katika hadithi ya Abi Huraira pia kuna wajibisha kuoga, wa illa yahsul inzal, hata isipopatikana hiyo kutoa mani. Wallahu aalam. ومالذي حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. نذكر أن أم سلمة رضي الله عنها قام بأم سليم نايني أمك وأبي طلحة لسيما يا رسول الله Allah haoni haya haki, Allah haoni hai kubainisha haki, fahal ala almar'ati alghuslu idha ihtalamat, je mwanamke anawajibika kuoga akiota? Qala na'am, Mtume akasema ndio, idha ra'at alma, akiona maji. Ha, akiona maji naye mwanamke ameota naye akaona maji asubuhi yani manii, pia naye anawajibika kuoga. Sio kwamba hii kuota ni mwanamume peke yake, mwanamke pia akiota na akiona maji ni wajibu kuoga. Kwa hiyo hadithi inamaanisha kwamba innal mar'ata tahtalimu fil manam kama yahtalimu ar-rajul, mwanamke naye huota katika usingizi kama anavyoota mwanamume. Unafahamu? Fatatakhayyalu al-amaliyya al-jinsiyya fi manamiha kama yatakhayyalu ar-rajul. Unafahamu? Hey, anaota pia kwamba afanya ile amalia, kile kitendo anaota anakifanya usingizini kama anavyoota mwanamume. Farubama hasala minha inzal, huenda ikapatikana ili kutoa manii, hapo atawajibika naye kuoga. Mfano, inna almar'ata idha ihtalamat wa ra'at alma'a fa 'alayha alghusl, mwanamke akioga na akaona maji manii anawajibika kuoga. Akiota kwamba anafanya ile amalia kitendo alafu akaona maji mani, fa alaiha alghusl, ni lazima kuoga. Si kuota peke yake, lazima ahakikishe kwamba kuna mani yametoka. Hata mwanamume pia mpaka uhakikishe kwamba mani yametoka, ndio ni lazima kuoga. Sio kwamba nafsi ya kuota ni kwamba ni lazima kuoga. Inna almar'ata tanzilu kama yanzilu ar-rajul, mwanamke hutoa mani kama anavyotoa mwanamume. Faljaninu yuladu min nutfati ar-rajuli walmar'a, yule mtoto huzaliwa kutokana mani ya mwanamume na mwanamke. Wa hiya nutfatu al-amshaj allati qala Allahu ta'ala anha inna khalaqna al-insana min nutfati al-amshaj wa min nutfatiha yakunu shabahu al-waladi biha, kutokana mani hayo ndio anakuwa kufanana na mtoto. Mara nyingine mtoto hufanana na mama yake. Wanasema mtoto akifanana na mama yake ni kwamba yale manii ya mama yametangulia kuliko manii ya mwanamume, yametangulia katika mfuko wa uzazi, ndio mtoto akafanana na mama yake. Ama kufanana na baba yake ni kwamba manii ya mwanamume yametangulia katika mfuko wa uzazi yale ya baba, ndio maana akafanana na baba yake. Wallahu a'lam. Ishia hapa, Allahu a'lam. Faida ni nyingi. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.